سورة الصافات، درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ایکلا چمڑشو منگا ادا متنا ایکلا چمڑشو منگا وکنا ترابن او شمنگا خاوری وعزامن او اڑکی ائنا لمبعوثون آیا منگ با دوبارہ روچ تولیشو. زجر ورکاو منکرین دو رسالت تا او وی پر مائل چی پیغمبرا تو خو تعجب کئی خیرانتی خیرانے گی ددی خبرنا چې دومره واضح واضح دلائل بیان شو او بیا هم دی داغه منلو ته تیار ندی. نو پیغمبر هغه منلی سکے ایمان راوړلی سکے بلکې الټه چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کم دی ته پند او نصیحت ورکویږي او کم دلائل دی ته بیانیږي هغه ته ټوکو او مسخرو نسبت کوي او کله چې د الله تبارک وتعالى د کتاب او د ایمان راوړون کی خبره شي نو یې سحر په او کو دا خو بالکل له سحر او د جادوګر واغه کار دی. او ور سره انکار د اخیرتنا، انکار د دوباره راپاسېدونا. تاسو ټول قران ګورئ، الحمدلله دا تاسو سوره صافات ته د رښتمی سپاره که الحمدلله درس جاری دی او د دې نمخ کې بوم تاسو ډیر درسونه دا رنگ اوریدلی او اوری با قرآن کریم چې سړی وای سمره زورې چې د مسلې د توحید لور کړی دی او بل طرف ته سمره زورې د آخرت د دوباره را پاسېدو د پاره ور کړی دی. نو تاسو ما په خپلو ذهنونو کې سوچ وکئ او جواب تیار کړئ. زه ته هم جواب کوم، نو کو زما جواب معنی مطمئن شوی غړېره خده کنین. تاسو هغه خپل خبره بیا ماته وایي. یو دا چې توحید لولې دومره زور دی، توحید لزکه دومره زور دی. تاسو خپل دماغو کې سوچ وکئ ولې ولې دومره زور ورکړی دی. جواب دا دی چې بغیر د توحید نه کته سلیریش ګنټې لګیای او خ کارونه کوي قبلیږي دی. مطلب دا چې بغیر توحید نه سوال نه پیدا کیږي چې ستا گزاره وشي. نو اول شرط دا چې توحید عقیده د توحید، چې غیر الله را مدد کول د چا نه په غیبه باندې داسې یاره څنګه چې د یاره د الله نه پکار ده، د چا نه دا امیدونه چې هغه امیدونه د الله نه پکار دي، او د چا نه د یاره او د چا نه سرمینا دا څنګه پکار ده. نو د دې لپاره سوچ او فکر چې بغیر د الله تبارک وتعالی هغه وحدانیت مسله چې بغیر د هغې نه که ته هر څومره حجونه کوې، هر څومره عمرې کوې، هر څومره روجې نیوې، هر څومره خیراتونه ورکوې، د الله په حضور کې قبلېږي. او دویم نمبر زیات زور چې کم دی په قرآن کریم کې دې مسلې لې ورکړې دی چې بحث بعد الموت دوباره ژوندي کېدل. تاسو په ایمانداري وایي که چېرې د غلې نه سړی خبر نه وي چې دا به ماله پیدا راکوي، تا به د فصل دومره حفاظت کړی؟ نو چې د یو څیز نتیجه نه وي نو څوک یې څه کوي؟ نو آخرت لا ځکه ترجیح ورکوي چې ته خو د شپږو میاشتو ډوډۍ یا د دریو میاشتو یا د څلورو میاشتو ځان د پاره بندوبست کوي او چې نتیجه ته نه میلاویږي نو سوال نه پیدا کیږي چې ازمکه کې وکړې چې کم ازمکه دلته غنم نه کوي، کرې پکې ولې پکې نه کرې؟ نتیجه یې نشته. نو چې نتیجه یې نی نو سړی پریشان او کار کوي نه دغه رنګې. قرآن کریم وایي دلته وکړه د هغې عقیده ولره نو هلته به سکه ری بی بای. بل دا خبره ده چې عقیده د توحید دی، عقیده د باسی بعد الموت د قیامت تراله، ته چې قدم اخلي سوچ او فکر وکړي چې خلاف وانه ته چې سوچ او فکر کوي سوچ پکای چې سبا د الله په حضور کې باندې تپوس کی د دوه مسلمانانو مسلمانانو په منځ کې روه کوي شیطانت پنه کوي ولی سبب د الله په عدالت کې ودرې کوم چې تا ما د خیر د پاره لګلې او کده شر د پاره یره دې ځای کې د بابا منخته ده دا به نخرم ولی الله ورته حرام ویلی دی یریګم سبا د الله په عدالت کې برنه ته پوس کی نو د دې وجینا کله چې ورته د اخرت خبرو شي دیتا نو دی د اخرت نه انکار کوي چې مړی به سوک جون دی کوي دا ډوکی به سوک جون دی کوي او موږ به دوباره را پاسیږو او کچریتا سو وای چې دا خبره دا زمونږه مشرانو سره بس کیږي چې بالکل مونږ خلازا زمونږ مخ کې چې خاخشي یا خلابیا او مړو کې وړو کې خو چې مشران کم تلی دي چې بالکل خاوري شوی دي اغه سره بس چل کیږي او ابا ان الاولون او مشران زمونږه په خوانی اغه به څنګه را جون دی کوي جواب کوي قران سو سونار کا اور ایک لوہار کا لوہار چیو ڈزور کی لیوار او داغا چے کم نے زرگر سل ٹکا ٹکا کئی برابری گی قرآن دا سی دوا قل نعم آو بے شکا وانتم داخرون او تاسو بی اجزا یعنی مطلب سمطلب دا دوبارہ جوان نا انکار ستا دا پارا دا عذاب نخلاسی نشی جوڑے دے کزه انکار کوم 200 زله دي ز کوم زما د عذاب نه بشم کوا کنه انکار پیغمبر راغه قران راغه تا ته د دې خبرې خبرداري درکو چې په وحده لا شریک ایمان راوړه او د هغه وحده لا شریک په مخ کې د ودریدو ایمان راړه چې هغه په عدالت کې بیا ما جون دی کوي کچره ته وای چې انکار کوم آیا د انکار تاله پیدا درکای شیخ هغه پیدا منی چې سړی وي ير په انکار د دې سره ماته څه فائدہ ملاويږي فائدہ نه ته به ودرېږي ته به راځي 200 ځله انکار کوه ته به چې کم دې زما په حضور کې ودرېږي وانتم داخرون او تاسو به عاجز یې راتل له چا په اختیارو د چا دا خیالو چې زه به په خپل اختیار دی دنیا ته راځم یاد دې نه مخکې ستاسو وجودو په مجبورۍ راغلی او په مجبورۍ زو او سبا قیامت کې به په مجبورۍ ودرېږو نو انکار کاوه کنه تاسو وانتم داخرون تاسو به الله تعجز او تابعدار ولاړ یی کته انکار کوي بالته چې کم دې ذلیل ولاړې او د سزا د ملاوېدو نه بچ کېدې نشي کچري د سزا مستحق څوک او چې د الله د نعمتونو او د رحمتونو نه هغه خو کامیاب دی الله دې زمونږ استاسو د مؤمنانو په شریک باندې او الله دې کافر ته هدایت وکړي چې اسلام قبول کړي زمونږ دین داسې دین دی چې ټولو لپاره خیر زمونږ په زړه کې الله تبارک وتعالى به زمونږ لپاره چې کوم دی خپل رحمت په موږ سره شامل حالي دی الله تبارک وتعالى وي د بل خیال ساته د بل چا سوچ ساته فإنما هي زجرة واحدة نو تحقیق وی بدا پورته کېدل یو جړک فیضا هم ینظرون نو ناسب بدی بیا ګوري دا قائمېدل د قیامت الله تبارک وتعالى وی دا به یو جړک لکه څنګه چې رستوس سورتونو کې مرازی انما هی زجرت واحده فیضا هم بالساحره ناسب بدی په کوله او میدان کې ولاړی کوله او میدان کې به ولاړی نو الله تبارک وتعالى وی دی او جړک ته او د جړک سره با تاسو یو بل پیژنې چې ما انکار کاو غوړ او تا خبره خو رختیا شو تا انکار کاو دا خبره خو رختیا شو دې انکار کاو دا خبره خو رختیا شو څه شغه انکار ستا یو بل ته وګورې بیا وقالو او وینا بسی وقالو وای بای اویلنا های افسوس زمنګا هاذا یوم الدین دا دا غروز د جزا منګه د دې روزي د جزا نه انکار کاو منګه حاضر ودریدو را پاسیدو چا د دې یقین کاو چې دا برازي کم خلق چې د قیامت د قائمې دون انکار کوي د دوباره ژوند کې دون انکار کوي اغيبال ته څه خبري کوي الله خبري نکل کوي د تمنګه داستا سوچ او فکر وکا سبب په خپل لا خبري کوي نن د الله په کتاب کې بیانېږي وی منا چې یاره د الله په حضور کې دوباره را پاسېدل دا حق دی، رښتیا دی، او په دې کې څه شک نشته. ورنا ستا حالت بیا نه ای ها چې های افسوس زمونږ بیا به افسوس کوي چې کوم خلک انکار کوي. دا د غروز د جزا هذا یوم الفصل، دا د غروز د فیصلې الذي اغا كنتم به تكذبون، چې وای تاسو په دې باندې دروغ وایونکي. دا غو ته دروغ دروغ وي، رښتیا شو که رښتیا نه شو، نن فیصلې رز دا او کنه دا. الله پاک په فرمای او شر الذين ظلموا، پورته کوي هغه کسان چې شرک کړی دی، ظلم یې کړی دی، و ازواجهم او ملګری دی دی جوړې دی دی، و ما کانوا یعبدون، او هغه چې دی عبادت کو من دون الله سوا د الله نه، فهدوهم الی صراط الجحیم، او نیخ کوي دی لرا په هغه لاره د جهنم باندې. الله تبارک و تعالی به وفرمایي چې کوم خلکو انکار کو دا ظالمان، او کوم خلکو کفریات او شرکیات کول، او د دې په شکل مانی چې د دې کوم ملګرو د دې په قدم مانی قدم خود او دې سره ملګرتیا کول، د دې په کفریات او په شرکیات او په د الله نه خلاف ها په کارونو کې چې د دې سره ملګرتیا کولا، او دارنګي ورته به د سزا په شکل د حسرت او د ندامت تفاره او د خپیمانتیا لپاره دا خبره هم وشي چې د کوم سیزونه دی عبادت کوه سر جهنم ته دننه کوي. دوه قسمه په انسانانو او پرشتو کې، پرشته خود الله پاک مخلوق دی، اغینه خود ګناه سرسد کېدل شته نه. انبیاء علیه الصلاه والسلام الله تبارک وتعالی په خپل عبادت ساتلی، کده پرشتو عبادت شوی او کده انبیاء علیه الصلاه والسلام عبادت شوی، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام او دا غرنګی چې کوم دینو یهودو حضر علیه السلام ته، او دا رنګی او نسبتونه چې کوم پیغمبرانو ته خلق کوي، لکه مشرکانو د مکی با ابراهیم علیه السلام ته موږ دغه په دین مانی، دغه په دین مانی چرته نوز استثناء کوي دا نه چې نیکان خلق وا چې د دې عبادت کوو نو هغه به هم دې سره جهنم ترا وغورځول شي، نه، بلکې کم خلق چې په دنیا کې دعوت ته شرک چلی، کم مولا چې پټکی وایي او په ممبر کې ناشتي، او په زمنګ په کلو زمنګ په علاقو کې د شلو شلو د دیر شو دیر شو کالو نه ناشتي، او کم خلق داغه د کلی نه د شرک هغه ځایونو ته د فاره د غرسونو د فاره د توافونو د فاره التپو درگاونو کې د غختلو، او د فاره د غی پونم ماینه منختو ول کول د فاره زی، او د پشلو کالو کې غی تدا مسله اون رسول، او ولټای د شرک او د کفر دعوت چلاو چې دا ولي کرام دي دا را مدد کیږي. دغه مولا بستا په مخ کې کوم نه کچارې په دغه حالت کې ولا مرګ راغی، توبه وباسي الله تبارک وتعالى چې دا تیاو کالو کافرې توبه وباسي او اسلام قبول کی، هر څه معاف کی کوم اپن کی، الله تبارک وتعالى معاف کوي په توبه باندې. اتیا کال د خلکو له پجومات کې تعلیم د کفر او د شرک ور کړی، خو توبه وباسا الله تبارک وتعالى ته داسې پاک شو لکه نن چې د مور نه پیدا دی. په افسوس چې خلکو ته وای چې را موږ نه دا غلطی شوې ده چې موږ تاسو ته حق نه دی را رسولې، او چې څوک کا را رسي بدنامي دا فنجفیریان دي، دا واویان دي، دا چې کوم دین د پلان کې ځای نه ولا پیسې را روان دي، دې مشرته وګوره، دې مشرته وګوره، دنیا نه نه په کې لټای الګا ته دې ته وګوره چې مسله د څه کوي، ته دې ته وګوره چې د نبی عليه السلام سنت څنګه بیانې، کپاره کې بیماني کول نو بیا صحیح ده. اوس د دنیا کې انسان دی غنه ګناه ګوشي، ته به چې کوم دین ځان د الله تبارک وتعالی د دین نه په هغې باندې بندی، نو د دې وجه نه هغه مستثنا دي کوم خلک چې په دنیا کې خپه کېدو او د کتابونه یې پرېښي وو، لکه اوس مثلا پیر بابا دی، تاسو د وګورئ د هغه چې کوم کتابونه پرېښودي دي په هغې کې سړی وګوري ټول توحید توحید سړي ته نظر ښکاري. پتخ الربانی کې وګورئ تاسو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کتابونه وګورئ په هغې کې ټول توحید توحید دی. نو هغې خو کپرس کو ان شاء الله ان شاء الله الله دې کې چې د ایمان سره تدي، نو چرته به هغې په دې معنی خو نه خوشحالی دلته. نه خو ته عبادت کوې، نو داسې خلک به د هغې نه ورسره نه غورځېږي. دا هغه خلک به غورځېږي کومو خلکو چې د شرک دعوت چلو، یا کوم پیران چې نن سبا په خپو کې ولا خلک سملي. اوس خو تاسو وینئ په فیسبوک باندې ټول په پنجاب کې چې کوم قاتل کېږي او دارنګې نورو علاقو کې وګورئ تاسو، نو دا خلک چې د غیر الله غونې د الله غونې سبحانه وتعالی هغه دپاره وسیلې ګرځئ، یا د هغه د کارونو نه یو کار هغې د اختیار ثابتئ، دغه خلک به چې کوم دی ورسره جهنم ته. او کومو مشرکانو چې به بوتان جوړ کړي وو، او دا د نیکانو خلکو بوتان دي، او موږ دی ته چې کوم دی وایو، او دی زموږ دپاره الله تبارک وتعالی ته وایي، هغه کاڼي به ورسره جهنم ته وغورځېږي چې دا ستاسو هغه سنمو چې تاسو یې دی د نیک سړي دی، او دی د ستاسو امداد کوو به چې زموږ امداد کوي ستاسو په عقیده باندې. نو وما كانوا يعبدون غچدی عبادت قومین دون الله سوا د الله تعالی نه، فهدوهم نو نیخ کی دی لره الى صراط الجحیم پاغه لارا د جهنم مانه. پدی کی تخویف او خروی ور کی دا لومبه باب دی، لومبی باب دو سو خبرو نا یو خبره دا چې دلته تخویف او خروی په تبراد الها چې الها بل تدی چې چا عبادت کړو اغي به بیزار شي د دینه. نو دا غي ذکر کوي وکفوهم ادروي لرا انهم مسئولون، د دینه به تفوس کولی شي څنګه چې جهنم ته روان کی د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې کومې پرشته مقرر یواز به وشي ادروي دي خلکو لرا چې دا جهنم ته کم روان دي. سو پرشتو به دی روان کړي جهنم ته، او دا رنګي سو پرشته به आवाज وکړي ادروي دي لرا تفوس ته وکړي مالکم لا تناصرون، سشوی تاسو لرا چې تاسو امداد نه کوئ دی او بل. دنیا کې به وی کنه ایمان نیولې لمن ساده د بغداد شای میرانا را رسېګلو یا ځوانا، نو تا خو ته د امداد تم ساتلا د چانه چې پوله لکه څنګه چې د مشرکینو د مکه بزان لا 360 بوتان جوړ کړیو، او ار یو بوت د پاره جدا جدا خپل خپل قبیله د پاره نومو، اغی دا خیالو چې دا د الله تبارک وتعالى خو او نیکان خلق تیر شوی دی. نو هغه تاسو چې رامدد کول دی ولې ستاسو امداد نه کوي؟ کولی شي امداد هلته بیا دنیا کې نشي کولی، دا خو الس خلقو د ځان نه کسی جوړی کړی دی. ورنه که قرآن یې ولوستو او د نبی علیه السلام تعلیمات اولستل، چرې به یو سړی بغیر د الله تبارک وتعالى نه هغه کارونه د بل چا د پاره ونه کی کم کارونه چې د الله تبارک وتعالى د پاره کوي. نو حالت پیسې بل هم اليوم مستسلمون، بلکې دی با په دغه ورځ باندې گردن کې خودین کې وی الله تا یره منګ اوس منو د منلو وخت اخرت ته کې دنیا ده، دنیا ده دې کې و منا تعالی په پیدا در کوي کدی کې دی و نه منو او ملګرتیا دې ده باطل پرست وکړه. نو دغه باطل پرست پستانه چې کوم دی بیزاری لکه راتون کې آیاتونو کې ان شاء الله بیانېږي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، او واپس پشي بعض د دینه په بعض باندې تپوس کوونکی، مخامخ پشي بعض د دینه په بعض باندې تپوس کوونکی. نو څه تپوس پکې؟ قالوا نوایبدی انکم کنتم تاتوننا عن اليمين، وی تاسو چې راتلل کول مونږ ته د ښي طرف نه، تاسو به مونږ ته د ښي طرف نه راتلی. نو یا خو تینه مراد د ښي طرف نه خلک وی ښي طرف چې کوم دی دا د پاره د طاقت استعمالیږي. نو تاسو طاقت واله وی، او تاسو به خپل طاقت مظاهره کوله، او تاسو به وی چې مونږ پسې را روان یی، مونږ تاسو مشران ګړنی یو ستاسو د طاقت او د قوت د وجې نه، نو مونږ ستاسو خبره ومنله، تاسو به مونږ ته په خپل طاقت مظاهرې کولې. دارنګې دویمه معنا د ښي طرف نه راتلل، لکه د ښي طرف نه راتلل سو تا ته به د شرک یو لار دومره ښایسته کی ته به وایې چې دا عبادت دی، ښایسته کوي یې که نه ښایسته کوي، تا ته به د بدعت یو لار راځئ یاره چې راجمع شو او ډوکي کېدو او ذکرونه شروع کو، دا په تیزه تیزه ذکر به شروع او ډکی به غورځیږي. هلکه دا طریقه د چا وه؟ ولې وایي ذکر ته چا بد ویلی دی؟ ذکر ته بد نه وایو، ذکر خو چې نه نو مسلمان کېدی نه شي. خدای طریقه چې ته کومه قاعده د چانه تا ته ثابت ده ثواب یې غني کنه اس بیکارا نو بیکارا کارونه په اسلام کې خوشته نه نو که ثواب یې غني نو راته او خی نبی علیہ السلام دا چل کړی دی صحابه او کړی دی سلور ائمه تیر شوی دی اغي دا کار محدثین علما کرام دی اغي دا کار کړی حق پرس نه نه دی کړی دلیل پینې شو کولی هو بد کار نه دی نو مطلب دا چې ته ځان نه ته دی پوه وې د نبی علیہ السلام نه زیات پوه وای چې زه دا ښه کار مې راوباسو او زه د پیغمبر نه زیات پوه وایم نو تاسو به موږ ته د ښي طرف نه راتله هغه بدعت به راته چې کوم دی نو نیکی ګرځولا نو دا د ښي طرف نه راتلل دي دارنګې یمین معنی قسم قسمونه به راته خوړل چې شیطان قسم نه خوړی آدم علیه السلام ته وقاسمهما زه ستاسو دپاره نصیحت کوونکی نو تاسو به قسمونه خوړل نو د قسمونو د وجې نه موږ بلا وشو او تاسو موږ چې کوم دی دې طرف ته راو موږ د ځان سره ګمراهۍ طرف ته راوستی راولو راوستلی نو قالوا وای بدی بل لم تکونو مؤمنین دا کسان چې چا په وجه باندې دی په دنیا کې په غلطه لار اختیار کړي نو اغي به ورته سوي قالوا به وای دی بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو وای تاسو ایمان راوړونکي په خپل به ایمان نه راوړو اوس ما پکې مخیتا مجرم کای ټیک ته زه مجرم ما خو ما ته د لاس نه نیوي نیولی نو فرمای و ما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونږ لره په تاسو باندې څه غلبه څه زور بل کنتم قوما طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشه په خپله مونږ خو صرف آواز کړیو چې نن عرس دی او ته تیار ولاړ وي بیا چې کوم دی را رسېدلی وي او مونږ وي دا خورده ده او تا چې کوم دی نو جامګوړی او تا چې کوم دی پلیټو تا چې کوم دی نو مجمع نیولې وه ما د لډه کړه د غیر الله په نوم باندې نظر هغې ته چې کوم دی کېناستې او ځان دې موړ کړو ما او په زور تا ته په خولې ته خوله مې دله نه وه کولاو کړی دغه رنګې نور کارونه چې کوم دي ته ما په زور نیولې پات کړو کې مې بند بوتلې وې په خپله سرکشه وې فحق علینا بس غلی شه ولګېده په موږ باندې قول ربنا وینا د رب زمونږه چې عذاب دی انا لذایقون موږ یو سکون کې بس خبرو د حاجت نشته کما مجرم کای کنه مجرم کای که زما په خونه راغلی کنه راغلی توم شامل یو زوم شامل یو ټول اور کی دن نه بس اوس بدا سکو خدا خبر هوا چې زه گمراه هم تم هم د ځان سره گمراه کړی وې الته بیا ځان ته گمراه هوی دلته وی زه پیرم دلته وی زه نیکم دلته وی زه تاسو له کوم نه نو دا کوم تاسو له دا کوم فاغویناکم نو ما ها فأغويناكم نما گمراه کړی تاسو لرا انا كنا غاوین زکا چې منګو پخپل گمراهان من پخپل گمراهانو و منګ گمراهان یعنی كنا و منګ پخپل گمراهان نو من تاسو زمنګ د گمراهه پسې روان شوي من پخپل گمراهانو تاسو زمنګ گمراهه کې شریک شوي فإنهم ندوی جری یوم یذن فی العذاب مشترکون په دغه ورځ باندې په عذاب کې شریک وی دا چې کوم تا پې د خیر امیدونه ساتل او تا ته خپل پیر دستګیر وې هغه به چې کوم دی تا سره په هغه ځای کې چې کله په دې باندې دی خو تعلیم یې تاله درکړی او د هغه غلط تعلیم د وجې نه تا ته هم د عذاب هغه سزا اوس میلاویږي او ده ته هم میلاویږي شریک یې اوس په دې کې انا کذلک نفعل بالمجرمین الله پاک وایي موږ دغه رنګې کار کوو په مجرمانو باندې انهم دی چې و کانو ودي اذا قيل لهم قل تبويل شديتا لا اله الا الله نشته ده کارساز مگر یو الله یستكبرون نديبا زان غټګن د مسلې د توحید نا اورې دل بعد د مسلې د توحید نا الله تبارک وتعالى وی دا وجه سو جهنم تراتلل چې کله به ته د الله د توحید دعوت ورکېدو نو دی به کوم دی ځان دا غې نه غټ ګڼو د توحید د مسلې نه به ځان غټ ګڼو او څه به وي ویقولون ویل به دی ائنا لتارکو آلهتنا آیا مونږه پرېږدو خپل کارسازان لشاعر مجنون د پاره د یو شاعر لیونی چا چې به ورته دعوت ورکو چې پیغمبر و پیغمبر ته به د لیونی نسبت کو الله تبارک وتعالی وایي دا ستا هغه انکار د هغې مسلې نه چې هغه مسله د وحدانیت وا او د اغه مسلې نه چې دا غي بیان کون کې پس صدق مان راغلو او تاسو لکه څنګه چې ان شاء الله راتلونکي آیات کې سبب بیا دا غي نور بیان کیږي. ایذا متنا و کننا ترابا اکلا چې شومنګ مړو او شومنګ خاوري و عظاما او ادوكي انا لمبعوثون ايا من با دوباره را پاسول شو او اباؤنا الاولون او مشران زمنگ پخواني کل تورته و نعم او بالکل وانتم داخرون او تاسو بيي ذليلا تاسو بيي اجزا فانما هي زجره واحده نتاكيك وبدا پورته کېدل جړک يو فاذا هم ينظرون ناسا بودي بغوري يو بل تبيا وقالوا ويبدي يا ويلنا هاي افسو يا ويلنا هاي افسو زمنغا هذا يوم الدين دادا غروز دو بدلي دادا غروز دو جزا و سزا هذا يوم الفصل الذي دادا غروز دو پیسلی آغا كنتم به تكذبون چو ويتاس پا دیمان دروغ وينكي احشر الذين ظلموا پورتك يا کسان چو ظالمان دي مشرکان دي وازواجهم او ملگر دي او جوڑی دي وما كانوا يعبدون اغا چدي عبادت کو من دون الله سوا د الله تعالی نه فهدوهم نو نیخ کی دی لرا الى صراط الجحیم پاغلار د جهنم لار د جهنم تا وقفوهم و دروی دی لرا انهم مسئولون د دینه و تپوس کیږي لک سات تفاره و دروی مالکم لا تناصرون نو د ذلیل کیدو د پاره د خپل مانتیا د پاره ها مال سشوی تاسو لره چې تاسو د یو بل امداد نشی کولې بل هم اليوم مستسلمون بلکې دی نن ساته دا ساته نن رزي گردن کې خودن کې وی الله تعالی تا واقبل بعضهم على بعض او بغرزي باز د دین په بازو باندې يتسالون تپوس کوون کی قالوا واي بدي انكم كنتم تاتوننا يقينا وي تاسو چرات لای به مونږ ته عن اليمين د خي طرفنا قالوا و او بوايدي چدا د چا عبادت پکې د غیب سووي بل لم تکونو مؤمنین بلکې وای تاسو چې ایمان من راوړو و ما کان لنا علیکم من سلطان او نو موږ لره په تاسو باندې سو غلبا بل کنتم قوم طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشا او دا رنګ موږ لره دلیل نو دلیل مشرک سره بالکل نی فحق علینا قول ربنا نو لګی د په معنی وینا د رب زمن ان لذا يكون من يسكن كي فاغويناكم نمنغا گمراه کړی تاسو لرا سرکش کړی تاسو لرا ان كنا غاوین او منغا سرکش او منغا گمراهان فانهم ديچدي يوم ازن پدغر وسکي فل عذاب مشتركون عذاب کې بشریک وي ان كذلك نفعل بالمجرمين منغا دغرنګ کار کو په مجرمانو باندې انهم دي چې وکانو اذا قيل لهم كل چې بويل شديتا لا اله الا الله مساله توحيد يستكبرون اور دل بعد دي مساله توحيدنا ويقولون ويل بدي انا لتاركو الهتنا يا منغا پرېګدو بل کار سازان لشاعر مجنون د پار دیو شاعر لیونی.